اللہ انظر حالنا اور قلت حیلتی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دعا تو صرف اللہ عز و جل سے مانگنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج. ہم مطلب یعنی کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے مانگتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے، اولیاء کرام سے، تو ان کو مستقل بالذات نہیں مانتے، غیر مستقل مانتے، اللہ کی عطا سے وہ دے سکتے ہیں یہ مانتے، اللہ نے جتنا عطا کیا اس میں سے وہ دیں گے یہ مانتے، اللہ کی اور ان کی برابری نہیں مانتے، کہ یہ شرک ہے. تو چونکہ مطلب اللہ تعالی کو تو ذاتی طور پر سب کچھ اس کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے دے، اور اس کے دیے سے وہ دوسرا دیتا ہے، چاہے مطلب سرکار ہمارے جو ہیں وہ بھی ہمیں جو عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالی سے لے کر عطا فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا فرمایا، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کیا ہے، وسائل اور وسائٹ کا یہ سلسلہ ہے. تو ہم اگر مطلب اللہ کے سوا نبی یا ولی علیہ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مانگتے بھی ہیں تو یہی ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کو اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا مطلب یہ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ حقیقت میں وسیلہ ہی ہیں، اور ان کا دینا در حقیقت اللہ ہی کا دینا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیتے ہیں. تو اس لیے مطلب یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے، یہ کہنے میں کوئی مضايقہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے، وہ نظر فرماتے. ابن ماجہ شریف اور کئی حدیث کی کتابوں میں ایک روایت موجود ہے جس میں ایک نابینا، یعنی آنکھیں پانے کا نسخہ، بینائی حاصل کرنے کا نسخہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث، ابن ماجہ میں بھی اور بھی کتب میں نے صحیح حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بہت مضبوط حدیث ہے. ابن ماجہ جو ہے وہ سیاستہ میں سے ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور طالب دعا ہوتا ہے کہ میری آنکھیں آ جائیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب، دانہ غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک دعا تعلیم فرمائی، صلاۃ الحاجت، ان دو رکعت اس طرح حاجت کی نیت سے ادا کرے اور یہ دعا پڑھے. تو اس نے مطلب جا کر دو رکعت نماز ادا کی، وہ دعا پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہو گیا کہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نابینا اس حال میں آیا کہ اب وہ بینا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں آ چکی تھی. تو وہ دعا کیا ہے؟ اس دعا میں یہ ہے، اللہم انی اسألک اتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمتی یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللہم فشفعہ فی. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جو نبی رحمت ہیں. یہ تو عرض کیا اللہ سے، پھر آگے اس دعا میں ہے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خدا کی قسم ہم لوگ ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، ابھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہی نابینا شخص ہمارے پاس پہنچ گیا، ان کی آنکھیں ایسی روشن ہو چکی تھی گویا کبھی اندھے ہی نہ تھے. ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، تبارانی شریف میں بھی حدیث ہے. تبارانی شریف میں یہاں تک بھی ہے کہ اس نابینا شخص نے یوں ہی دعا ختم کی، کھڑے ہونے سے قبل ہی اس کی آنکھیں روشن ہوئی. اصل میں اس حدیث میں یا محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یا محمد کہنے کے بجائے یا رسول اللہ کہنے کی تعلیم دی ہے. آپ کو شاید یہ کنفیوژن ہو جائے کہ یہ کیا کہ سرکار بولے کہ یا محمد، آپ بولو یا رسول اللہ، جو سرکار نے فرمایا وہ بولنا چاہیے. معمولی سی آپ کو مثال دوں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. میں اگر آپ کو کہوں کہ خبردار، اگر مجھے کسی نے کوئی لقب دیا ہے آج سے جب بھی مجھے پکارو گے تو بولو گے اے الیاس، اب مان جاؤ گے؟ جو ریپلائی ہے وہ زور سے بولے نا. اے الیاس کیوں نہیں بولو گے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا تو میں کبھی یہ کہوں گا کہ مجھے امیر علیہ سنت کہا کرو، مجھے حضرت صاحب کہا کرو؟ میں تو یہی کہوں گا کہ میں الیاس، تو مجھے الیاس کہہ کر پکارو، یہ الیاس. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہی فرمایا کہ مجھے پکارو یا محمد، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے سرکار کو. بلکہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حکم قرآنی پر عمل کیا ہے. ہاں آپ کو تعجب ہوگا، قرآن پاک میں موجود ہے پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 63 ارشاد ہوتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے آقا نعمت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت امام آل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتا ہے. اقبال، اے رفیق، اے انور، اے آصف، اسی طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں نا، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نا نا، ہم اپنے باپ کو کبھی نام سے پکارتا ہے کوئی؟ آپ کے والد کا نام مثلاً مطلب عبد الرحیم ہو تو آپ اس کو تھوڑی کہو گے عبد الرحیم، ابا جان، ابو، باپا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر کیسے پکار لو گے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ زبان پہ کیسے آتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ کسی تفسیر میں لکھا ہے، مجھے حوالہ بھول گیا ہوں میں، اعلی حضرت نے نقل کیا جس میں وہ لا تقولوا یا محمد ولکن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، تفسیر صحاوی شریف، مشہور تفسیر ہے اور کافی یعنی کہ مستند مانی جاتی ہے، بڑے بڑے علماء اس سے مطلب یعنی کہ استفادہ کرتے، اس کے حوالہ جات پیش کرتے کہ یا محمد مت کہا کرو بلکہ اس طرح پکارو یا رسول اللہ ہے یا نبی اللہ ہے، القاب کے ساتھ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا نور اللہ، ہم نے تو میں نے دعوت اسلامی میں یا نور اللہ جو شامل کیا نا وہ پکارنے میں, اس میں میری دو حکمتیں, چار, پانچ, کیسے؟ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. آل پر درود ایک, اصحاب پر صراحتن درود دو, سرکار کو پکارا کاف ہے نا اس میں اور یا بھی آ رہا, تو آپ کے آل آپ کے اصحاب, اے اللہ کے نور, تین بار اس مطلب یعنی کہ سیغے میں تین بار پکارا ہے سرکار کو, یعنی کہ کوئی بولے مت پکارو تو ہم ہزار بار پکاریں گے انشاءاللہ, اس میں تین بار پکارا ہوا ہے. اچھا, اور یا نور اللہ, تو الحمدللہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اپنے آقا کو نور مانتے ہیں, ہم اس عقیدے کا اعلان. تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلوا على الحبيب.